مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Al-Habib غير خلق كله على حبيبك خير الخلق كله روحي نبي قدوسا روحي نبي دمبان دمبان sungguh engkau panutan sungguh engkau tauladan sungguh engkau panutan sungguh engkau tauladan wala ya salli wa sallim daiman abada abada على حبيبك خير الخلق كلهم دوحي نبي تجوان دوحي نبي حرابان حرابان بري kami senyuman demi keselamatan بري kami senyuman demi keselamatan Mula ya salli wa sallim daiman abada abada ala habibika khairil khalki kulli ala habibika khairil khalki Duhai Nabi pujaan kami selalu haturkan, haturkan Salawat penghormatan sampai di akhir zaman Salawat penghormatan sampai di akhir zaman Mula ya salli wa sallim daiman abada abada ala habibika khairil khalqi kullihim ala habibika khairil khalqi kullihim صلوا على النبي محمد.